prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lipca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kierowca autobusu, który we wtorek spowodował wypadek w Warszawie, nie trafi do aresztu. Bez królewie w Sulejowie, burmistrz, radni i miejscy urzędnicy w kwarantannie po jednej feralnej sesji Rady Miasta. Niekorzystne dla polskich firm transportowych przepisy przyjął ostatecznie Europarlament. Kierowca, który spowodował wypadek miejskiego autobusu na warszawskich Bielanach, nie trafi do aresztu. Taką decyzję podjął sąd. Pełnomocnik zatrzymanego poinformował, że kierowcy nie postawiono zarzutów dotyczących prowadzenia pojazdu pod wpływem substancji odurzających. Postępowanie w tej sprawie jest w toku, dlatego nie należy wyciągać daleko idących wniosków, powiedziała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Ostudźmy emocje. Mówmy o sprawach poważnych w sposób niezwykle poważny. Po raz kolejny prosimy, oczekujemy i żądamy rozpoczęcia pilnych prac nad zmianą przepisów, tak aby przepisy dawały przewoźnikom, dawały pracodawcom prawo do wyrywkowych, profilaktycznych kontroli kierowców. Przedwczoraj autobus prowadzony przez 25-letniego mężczyznę uderzył w kilka zaparkowanych aut i latarnie. Pasażerka autobusu trafiła do szpitala. Kontrole w trzech firmach świadczących przewozy w ramach komunikacji miejskiej w Warszawie prowadzi Inspekcja Transportu Drogowego. Sprawdzane jest m.in., czy kierowcy nie pracują jednocześnie w kilku firmach. Mogłoby to powodować przemęczenie i sięganie po narkotyki, mówi szef inspekcji Alwin Gajadur. W firmie Arriva trwa kontrola od maja, została poszerzona o kolejne aspekty. Musimy bardzo dokładnie przeanalizować setki dokumentów, ale wysuwa się jeden wniosek. Miasto Stołeczne Warszawa nie sprawuje właściwego nadzoru nad komunikacją miejską. Zarząd Transportu Miejskiego powinien weryfikować, czy kierowcy nie pracują w różnych firmach, a widać, że to się nie dzieje. Dziś w Rybniku policja zatrzymała kierowcę autobusu miejskiego, u którego organizmie stwierdzono amfetaminę. Ponad 120 osób, głównie urzędników i radnych z rodzinami, odizolowano w Sulejowie w województwie łódzkim po podejrzeniu zakażenia koronawirusem podczas sesji Rady Miasta. Uczestniczył w niej radny, u którego stwierdzono infekcję. W kwarantannie są m.in. burmistrz, jego zastępca, szefowie wydziałów oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy. Parlament Europejski ostatecznie zaakceptował pakiet drogowy zaostrzający zasady w transporcie międzynarodowym. Chodzi o regulacje dotyczące pracy i płacy kierowców. Polscy europosłowie ponad podziałami krytykują te przepisy. Zwyciężył egoizm narodowy Europy Zachodniej, mówią polscy europosłowie i dodają, że to próba wypchnięcia tańszych przewoźników z rynku. Po wejściu w życie pakietu wzrosną koszty i biurokratyczne wymogi. Europosłanka Elżbieta Łukaciewska uważa, że te przepisy to krótkowzroczna strategia. Będzie drożej, może się załamać łańcuch dostaw, może się okazać, że będą próbowały wchodzić na rynek europejski firmy z Turcji, Chiny czy Ukrainy, Białorusi. Europoseł Kosma Złotowski mówi, że to jeszcze nie koniec walki. Będziemy to skarżyć do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Bo procedury, które były stosowane podczas prac nad pakietem, były sprzeczne z regulaminem Parlamentu Europejskiego. No do tego dochodzą jeszcze zarzuty o naruszenie zasad jednolitego rynku i dyskryminacji firm. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pomoc dla mieszkańców Trzynicy koło Jasła, którzy najbardziej ucierpieli w ostatniej powodzi, przekazała spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, mówi prezes Jerzy Kwieciński. Zdecydowaliśmy się przekazywać znaczącą pomoc dla wszystkich rodzin, które w czasie tej katastrofy ucierpieli. Sprzęt AGD trafił do 70 rodzin z tej wioski. Pomoc otrzymają też mieszkańcy innych miejscowości. Trzcinica to jest miejscowość, gdzie najwięcej rodzin ucierpiało. I na początek przekazujemy 30 pralek i 40 kuchenek. Jutro będziemy przekazywać pomoc do Birczy koło Przemyśla dla kolejnych rodzin. W przyszłym tygodniu pomoc trafi do innych miejscowości. Nie żyje mer Seulu, Park Won-sun. Policja poinformowała o odnalezieniu jego ciała w północnej części miasta. Kilka godzin wcześniej rodzina zgłosiła zaginięcie mężczyzny. Na razie nie są znane przyczyny śmierci mera Seulu. Zaginięcie zgłosiła dziś późnym popołudniem czasu lokalnego jego córka. Jak relacjonują południowo-koreańskie media, mężczyzna zostawić miał w domu list, który odebrano jako pożegnanie. Park Won-sun wyłączył też telefon. Zwłoki odnaleziono na wzniesieniu Bugak w północnej części Seulu. Policja przeszukiwała wcześniej okoliczne tereny, gdyż właśnie tam po raz ostatni logował się do sieci telefon należący do mera. Poszukiwania mężczyzny prowadzono już po zmroku. 64-letni Park Won-sun to obrońca praw człowieka. Piastował urząd mera Seulu od 2011 roku w 3 kadencjach. Był brany pod uwagę jako kandydat na prezydenta Korei Południowej z ramienia Partii Demokratycznej w wyborach, które mają się odbyć za 2 lata. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Pora na sport, Jan Kałucki. A na początku świetna informacja dla kibiców piłki ręcznej. Reprezentacja Polski zagra jednak na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Biało-czerwoni od kwietnia musieli liczyć na przychylność Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej, bo z powodu pandemii koronawirusa odwołano kwalifikacje na mundial w Egipcie. Postanowiono więc przyznać awanse na podstawie wyników tegorocznych Mistrzostw Europy. Przypomnę, że nasza drużyna odpadła już w rundzie wstępnej. Pomimo protestów, jedyną nadzieją na wyjazd na Mistrzostwa Świata była dzika karta od organizatorów i została ona przyznana właśnie Polsce. Mundial w Egipcie ma się rozpocząć w połowie stycznia przyszłego roku. Teraz piłka nożna i kolejna nagroda dla Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski po raz czwarty w karierze wygrał głosowanie na najlepszego zawodnika Bundesligi. Wyróżnienie specjalnie nie dziwi. Lewandowski w minionym sezonie zdobył Mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec, został królem strzelców, a jeszcze nie powiedział ostatniego słowa przed nami Liga Mistrzów. A skoro o Lidze Mistrzów mowa, Europejska Federacja Siatkówki przydzieliła Polsce dodatkowe miejsca w tych najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach. Prawdopodobnie skorzystają na tym zawodnicy Jastrzębskiego Węgla i zawodniczki ŁKS Łódź. Prezes Jastrzębskiego Węgla, Adam Gorol, przyznał, że kilka miesięcy temu wystosował pismo do CEF, wnioskując o dopuszczenie drużyny do Ligi Mistrzów. Teraz cieszy się z decyzji europejskich działaczy. Myśmy dostali wczoraj stanowisko CEF-u w tej sprawie i zgodnie z tą decyzją już w dniu dzisiejszym klub reaguje, już dzisiaj składamy deklarację gotowość przystąpienia do tych rozgrywek. No nie mamy dzisiaj, chyba nawet CEF dzisiaj nie ma pewności, ile zespołów złoży tutaj wolę uczestnictwa, no to także dzisiaj dla nas jest nie wiadomo, czy to będą eliminacje, czy też to będzie od razu faza grupowa. Bez względu na to, to po prostu dla nas to jest dobra decyzja. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny, tam między innymi piłka nożna. Przed chwilą rozpoczęły się 2 mecze w Premier League. Bournemouth podejmuje Tottenham, a Everton gra z Southampton. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie padać, na termometrach od 12 do 17 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady i burze, lokalnie z gradem. Pogodnie jedynie na Podkarpaciu. Na termometrach 19 stopni w Gdańsku, 22 w Toruniu, 26 w Poznaniu, 30 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z superaparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. W naszym zakładzie jesteśmy jak rodzina. Daniel Kaska, współwłaściciel salonu fryzjerskiego Bizar. Pracujemy w 6 osób. Gdy wybuchła pandemia, było ryzyko, że będziemy musieli się rozstać. Nadzieja pojawiła się razem z rządową tarczą PFR. A gdy po 2 dniach od złożenia wniosku otrzymaliśmy przelew, była wielka radość. I działamy dalej w tym samym składzie. Rządowy program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. Hej, poznaj Lidl Pay w aplikacji Lidl Plus. Płaci za zakupy i odbieraj rabaty, a wszystko to za jednym przyłożeniem telefonu. Z Lidl Pay płacisz bez wyciągania banknotów, bez wprowadzania PIN-u na terminalu, czyli bezdotykowo i bezpiecznie. A z Lidl Plus oszczędzasz. Wszystkie chłodzone soki Solevita, drugi produkt 60% taniej. A wszystkie wędliny w plastrach Peacock i Peacock Pure, drugi produkt też 60% taniej. Więc płać bezpieczniej i mniej z Lidl Pay. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy.

O klasycznym, ale szalonym życiu śpiewała Janelle Monáe na początku naszego wieczoru z Trójką. Te dwie najbliższe godziny, które właśnie rozpoczynamy, spędzimy w towarzystwie naszej ulubionej bohaterki, czyli muzyki. Momentami będzie więcej szaleństwa, czasem więcej klasyki. Możemy też powiedzieć, że życiowo przecież zawsze te historie się potoczą. No i jak to zwykle bywa, kiedy ja mam przyjemność zasiąść tutaj w studiu na Myśliwieckiej 357, będzie też sporo nowości wydawniczych. Tak szybciutko spoglądam sobie jeszcze na playlistę, którą przygotowałam na ten wieczór i wydaje mi się, że najstarszy utwór będzie z 2008 roku. To tak świeżo chyba całkiem. Przed nami powiew niedzielnego poranka, na który jeszcze chwilę musimy poczekać, ale czwartek wieczór to już jest taki moment, kiedy coraz intensywniej pewnie myślimy o weekendzie. Child i Sunday Morning, nagranie, które pochodzi z ostatniego wydawnictwa tego soulowego artysty, a album zatytułowany jest Synthetic Soul, czyli syntetyczna dusza. To jest jakieś hasło, które będziemy rozkładać na części pierwsze dzisiaj w wieczorze z Trójką, bo będzie parę takich momentów dźwiękowych, podczas których ta sztuczna myśl, czy właściwie te sztuczne dźwięki będą się przenikały z tymi naturalnymi. Ale to też powoduje, że zastanawiam się nad tym, na ile określenie sztuczne odbieramy nadal jeszcze teraz w 2020 roku jako negatywne. Być może niektórzy artyści pomogą nam odnaleźć odpowiedzi na tego typu pytania. Ja jestem przekonana o tym, że następny artysta

Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Everything's bad in the summer. Everything rides smoothly, yeah. In the Hummer, yeah. Everything is cold, yeah. When you're younger, everything's light, everything's bright. First class flight to paradise. I never wanna end inside. To overcome the fears, to laying out of tears. From arguments back then, that made you kinda fierce. That made you kinda sad. That made you kinda mad. That made you wanna scream. Why is it only me? Why is it only me? Why is it never done? Why is it never done? Feel like a dragon, love for real, love for real, yeah, love for real, yeah, yeah. Why is it never done for real, yeah, yeah, yeah, yeah. Why for real, yeah. I know I'm finna be up, but why for real, yeah, yeah, yeah. Why for real, yeah, yeah, yeah. Are you for real, yeah, yeah. Yeah, day for real. Yeah, yeah, they tell me lies. Yeah, yeah, day for real. Yeah, all you tell me was for real, yeah. To nagranie nosi tytuł Summer, więc jest typowo wakacyjną propozycją. Emocjonalny trap, tak myślę, że można by było gatunkowo umiejscowić to nagranie. Bardzo popularne wśród młodych twórców, ale też młodych słuchaczy. Artystka, która nagrała tę piosenkę, ma niesamowicie trudne do wypowiedzenia pseudonim, ponieważ są to następujące litery BKT Elula. I pod takim pseudonimem, jeżeli ktoś ma w sobie wystarczająco dużo mocy, można ją odnaleźć, ale ja zachęcam też do kontaktu i do pytań o poszczególne utwory, oczywiście bezpośrednio do mnie na kontakt mailowy, zarówno tych młodych, jak i starszych słuchaczy, tych, którzy dopiero od niedawna są z Trójką, ale także tych, którzy słuchają jej od wielu, wielu lat. marta.malinowska@polskieradio.pl. To właśnie na ten adres dotarła do mnie ta piosenka. Ta fala gorąca przyszła na chwilę, została tak. To kwestia tygodnia, miesiąca, mówił jakiś pan. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, będzie maj, zawsze maj. Są zmiany, to pewne. Przed domem rośnie kilka pal. Przejeżdżam po mieście, przez park mnie goni stado mał. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, będzie maj, zawsze maj, spokój, plaż, zieleń, pan, ciepło. słońca wywraca wszystko i zostawia nas z nadzieją na więcej, z nadzieją, że się będzie dziać. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, będzie maj, zawsze maj. Spokój plaż, cienie palm, ciepły wiatr, wolny czas, tańce mas, szumy fal, słońca lew, chłonie nas. Mogłoby zostać właśnie tak. Maj to tytuł tego nagrania, ale jest tak samo aktualny i mocny i gorący i w czerwcu i w lipcu. I myślę, że jeszcze przez następnych kilka miesięcy będziemy mogli wracać do tego utworu. Wydaje mi się, że to jest trójkowa premiera tego singla od zespołu Król Słońce. Panowie sami mówią o swojej muzyce, że jest to przede wszystkim elektronika, stary pop, nieco Andrzeja Korzyńskiego, trochę Common Band, trochę Beach Boysi, a do tego jeszcze z tymi zespołami słuchacze Trójki wiem, że są zaznajomieni i darzą je ogromną sympatią, więc Król Słońce ma też duże szanse, żeby skraść serca naszych słuchaczy. Będziemy pewnie do tego zespołu wracali, a teraz po raz pierwszy sprawdzimy, jak brzmi najnowsza epka zespołu Dirty Projectors. Jak się Państwu podobało? Jest dobrze, według mnie jest bardzo dobrze. Dirty Projectors i ich najnowszy krótki materiał zatytułowany Flight Tower. Ten zespół jest zawsze balansem pomiędzy harmonią a chaosem. Ta pierwsza część zazwyczaj stoi po stronie wokalistki, ta druga to kompozycja. W przypadku Flight Tower mam wrażenie, że jednak wokal bierze górę i ten porządek jest bardzo dużym argumentem za tym, żeby zatopić się w tej płycie i po prostu ze spokojem spędzić z nią czas. Dostaję od Państwa wiadomości, że słuchacie nas w trasie do domu, także oczywiście życzę wszystkim szczęśliwych powrotów. Mam tylko nadzieję, że te maile nie przychodzą zza kierownicy. The victim, whose name currently cannot be disclosed, is now among over 51 young people who have been fatally stabbed in London this year alone. Last month, more than 250... Made in a manner. I take a body square top that I rock and I place on a hanger. Just touch home from the motive. Text get home safely to Anna. I see man, I got plenty to say when I'm out, but they never ever say when they gang up. Can't take man for a spanner. Next time, man, I'm taking a dagger. Now I'm staring at my open door. Margin the hallway, balling. Talk about how am I getting home by four. Big man at 17, can't be stuck up my home no more. Mom saying stuff about opening up, but that's what the bros are for. Man, I got wholesome days and wanna be alone some days. True say, I be at home some days and drilling with the bro some days. We was on the field in the no-go ends while you're chilling with your mom at home. Three man up in the four-door Benz while you're chilling with your mom at home. Can't you see London's burning and you can't duck this smoke? Man, know about serving, man, know about the pot and stove. Feel like I've been on the road most days, wait, true say I never been home. Mom told me come home some days, but true say I never did go. Wait, true say I never did. Anna, this chick that I text from college. Steady trying to learn about man, but I'm just trying to get this knowledge. Always chasing these worthless guys, I bet you the man ain't on it. I bet if gang put it on them, I bet the man run like Forrest. WhatsApp call from a guy, said he got a vibe tonight. Then he put up around 9, text can you see me blood, I'm outside. Quickly jump in my Nikes, hardly need to change clothes. Walk out the door to see mumsy nagging, asking me to stay home. No, man, I got wholesome days and wanna be alone some days. True say, I be at home some days and drilling with the bro some days. We was on the field in the no-go ends while you're chilling with your mom at home. Three man up in the four-door Benz while you're chilling with your mom at home. Can't you see London's burning and you can't duck this smoke? Man, know about serving, man, know about the pot and stove. Feel like I've been on the road most days, wait, true say I never been home. Mom told me come home some days, but true say I never did go. Wait, true say I never did 30. Touched at 11:30. When I stopped to my bridging's yard, went trying to get there too early. My bridging said when I drink this hard, then the minor issue will stir me. Then I turn my head and see Anna with some guy that's moving too thirsty. Like, where did they find this Donny? Ladies, man, yeah, think man's funny. Call me getting rap, call me take man's money. My rap fat man's gonna confront him. Walked up, pushed him and said, what's good? Looked at me confused and he said nothing. She was like, babes, wait, stop it. Weren't gonna ching, man, I was just bluffing. But I can't just stand there discussing. At least not in front of Anna. Gotta come back, dog. Matter of fact, where's my stagger? What did it drop in the car from my pocket? No way, no way, my dog has got it. Then out of the blue, when I put it in his right hand, then he dipped my man right in the stomach. Shit. Now they got man running. All my life, I taste vomit. 10 toes to the Benz, man, I ended up throwing up on the bonnet. Now I hear sirens while we tryna zing up the road. Then I look down, I see bare missed calls. That's mumsy ringing my phone. I should've went home. Man, I got wholesome days, I wanna be alone some days. True say, I be at home some days and drilling with the bro some days. We was on the field in the no-go ends while they chilling with your mom at home. Three man up in the four-door Benz while they chilling with your mom at home. Can't you see London's burning and you can't duck this smoke? Man, know about serving, man, know about the pot and stove. Feel like I've been on the road most days, wait, true say I never been home. Mom told me come home some days, but true say I never did go. Wait, true say I never did. An update has just come in on the incident. The police have apprehended three suspects caught speeding in a black Mercedes a couple of miles from the stabbing. Let's go over to our correspondent who is currently live at the scene. Młody londyński głos, czyli Nax i utwór zatytułowany Home. Nagranie, które można znaleźć na jego długo grającym albumie Energy 105. Tak po polsku powiemy, żeby może było łatwiej odnaleźć. Jeśli ktoś z Państwa słuchał wcześniej i zapoznał się z płytą niejakiego Dave'a, to i lubił tamte płyty, czy nadal lubi, to myślę, że to, co robi Nax, może się również Państwu spodobać. 21 minut zostało nam do godziny 20. Przed nami polskie chmury. Przyjdzie ochota, wychodzę samotnie. Samo

To jest taka moc nagrania, dzięki której możemy przez te kilka minut poczuć się jak na dobrym letnim festiwalu. Najlepiej gdzieś nad morzem, najlepiej ze wszelkimi efektami słonecznymi, czyli z zachodem i wschodem przeżywanym w ciągu kilku godzin. Jada G i utwór Both of Us z jej najnowszego wydawnictwa, które ukazało się nakładem wytwórni Ninja Tune, to za nami. A skoro jesteśmy przy tych wakacyjnych aktywnościach, to niech teraz będzie coś ze sportu, ale tak pół żartem, pół serio, bo to zespół Tennis i utwór z ich piątego studyjnego albumu. Need Your Love to kolejne nagranie podczas wieczoru z Trójką, w którym bardzo wyraźnie czuć było tę letnią duchotę i ona będzie nam towarzyszyła już tak bezpośrednio, praktycznie od jutra, ale na pewno więcej o tym, co w pogodzie i o innych ważnych rzeczach punktualnie o godzinie 20 w serwisie. Muzycznie jeszcze przed 20 zagramy utwór z najnowszej płyty Perfume Genius, no i wracamy z kolejną porcją selekcji muzycznej parę minut po godzinie 20.